राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 26 सितंबर 1996 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम ऐसा माने इतना ही जीवन है हमारा, अभी जन्मे है और मर जाएंगे, इतना ही हमारा जीवन है। वास्तव में इतना नहीं है, इसका इस शरीर का जीवन इतना है। न त्वेवाहम जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। गीता ने कहा कि तू पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं पहले नहीं था ये बात नहीं, और ये राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, और इसके बाद तू मैं और राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। तो ये आरंभ में बताई, क्या बात बताई कि अपना जीवन इतना ही नहीं है, अनादिकाल से अनंत काल से हम रहने वाले हैं। मनुष्य थोड़े समय से होता है, इतना ही हमारा निर्वाह है, इतना ही हमें काम करना है, कामो भोग परमा, पदार्थों का संग्रह कर ले और सुख भोग ले, तो इतना ही नहीं है। ये पदार्थ और सुख कब तक रहेंगे, ये पदार्थ और ये व्यक्तियां वस्तुएं कितना दिन रहेगी हमारे साथ। हम तो रहने वाले हैं बहुत लंबे, और ये वस्तुएं हैं बहुत थोड़ी हमारे सामने। हमारी आयु कितनी लंबी है जिसका पार नहीं, अनादि अनंत है, किसी दिन से पैदा हो किसी दिन नष्ट हो जैसी बात है ही नहीं। सदा रहने वाले, पहले से सदा रहने वाले हैं यार, अगड़ी भी सदा ही रहने वाले हैं। तो हमें केवल इतना ही नहीं, उम्र में इतना सा काम अपना कर लिया और अपना हो गया है, तो हमारी दीर्घ दृष्टि चाहिए। जैसे जीवन हमारा लंबा है ऐसी हमारी दृष्टि भी लंबी होनी चाहिए। यह पदार्थ, ये शरीर, ये व्यक्तियां, ये वस्तुएं, ये जायदाद कितना दिन रहेगी, ये तो अभी नष्ट हो रही है। व्यक्तियां भी हमारे से व्युत हो रही है, वस्तुएं भी व्युत हो रही है, पदार्थ भी जा रहे हैं, ये सब खत्म हो रहा है। अनादिकाल से अनंत तक सब चीजें नष्ट हो रही, सब ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य सबका सब ही परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हर समय बदलता है, निरंतर बदलता है। और आप हम जो स्वयं हैं वो नहीं बदलते हैं, स्वयं वही रहते हैं। जैसे अपने इस शरीर में देखा जाए तो हम जो बालकपन में थे वही आज हैं, शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, वस्तु ये नहीं है, व्यक्ति वे नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है, ये सब बदले, हम वही रहे। तो इन वस्तुओं के साथ थोड़ा दिन रहने में इतना ही जीवन हमने माना है, ये कारण है कि हम अचेत नहीं कर रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं, इतना ही है बस। काम हो भोग परमा एतावती थी निश्चिता, संसार के पदार्थों का संग्रह करना, उसका सुख भोगना, इतना ही जीवन ये नहीं है। मानो जन्म से मृत्यु तक इतना ही है हमारा, और ये जो कुटुंब है ये हमारा साथ रहने वाला ऐसा ही है, कोई साथ रहने वाला नहीं है, शरीर भी साथ रहने वाला नहीं है, और कोई वस्तु साथ रहने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति साथ रहने वाला नहीं है, कोई सामग्री आपके साथ रहने वाली नहीं है, और आप रहने वाले हो, तो आप इन नाशवान वस्तुओं के सहारे ही कैसे बैठे हैं? हरदम रहने वाले हैं, वो क्षण बुंकर के साथ लेकर राजी कैसे हो रहे हैं? हमारा जीवन इतना ही नहीं है, हमारा जीवन बहुत लंबा है, अनादि और अनंत है ये। जैसे परमात्मा अनादि और अनंत है, कभी उसका अंत नहीं होता, कभी आदि नहीं है, ऐसे जीव मात्र सबके सब परमात्मा के अंश होते हुए भी ऐसे कैसे नित्य निरंतर रहने वाले हैं? ये काल खत्म हो जाता है, देश खत्म हो जाता है, वस्तु काल ये सब बदल जाता है, परंतु ये नहीं बदलते, ये वही रहता है, नित्य रहने वाले हैं। नत्वेवाम का मतलब पूर्ण राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, और फिर इसके बाद हम नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। मन दिखने में ऐसी दिखती है कि तू भी पहले नहीं था, राजा लोग मैं भी नहीं था, राजा लोग भी नहीं थे, थोड़ा दिन बाद में ये भी मैं तू ये राजा नहीं रहेंगे। किस दृष्टि से? शरीर की दृष्टि से। शरीर तू मैं और राजा लोग ये पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे। तो भगवान उस दृष्टि से हटाकर और एक प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश जैसे अंधेरे में प्रकाश से दिखने वाली चीज, ऐसे इस अंधेरे को दूर करते हुए कहते हैं कि तू मैं राजा लोग इतने अपनी अवस्था में इतने भी नहीं है। अर्थात हमारा जीवन बहुत लंबा है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो आदमी जैसे रहता है भाई, जैसे थोड़ी देर में रहता है तो थोड़ा सा प्रबंध करता है, जैसे गाड़ी में चले तो गाड़ी में रहने का प्रबंध है भाई, एक दिन रहेंगे, कोई घंटा रहेंगे, कोई दो घंटा रहेंगे, कोई आठ पर रहेंगे, कोई दो दिन रहेगा, कोई तीन दिन गाड़ी में रहेगा, तो भागड़ी नहीं रहेगा ना। तो उतना ही जीवन इस तरह से, इस शरीर में हम जो रह रहे हैं वो इस तरह से है हम। तो भगवान किस तरह की विचार कर रहे हैं कि तुम कौन हो, कैसे हो, ख्याल करो। ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें तू मैं राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जिसमें तू मैं राजा लोग नहीं। ये समय देश काल सब बदल जाएंगे, और तुम और हम नित्य निरंतर रहेंगे। तो हमारे को प्रबंध केवल इतना ही करना है, ऐसी बात नहीं है। ये कितना दिन साथ रहेंगे, ये प्रबंध कितना दिन साथ रहेगा, ये शरीर कितना दिन रहेगा, ये कुटुंब कितना दिन रहेगा, ये मकान, ये अपनी जमीन जायदाद रुपये पैसे कितना दिन रहेंगे, ये सदा रहने वाले है नहीं, रह सकते ही नहीं, सदा ही निरंतर बदलते हैं, और हम कभी नष्ट होने वाले नहीं। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हुई, धनवत्ता निर्धनता अवस्था हुई, ये सब बदलती है। आप वैसे ही हो, आप ही हो वैसे ही, ऐसे अनंत रूप बीत जाएंगे, अनेक ब्रह्म हो कर चले जाएंगे, तो भी आप रहेंगे, वो आप रहेंगे। इधर दृष्टि होने से ही आपको चेत होगा, होश होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। हम काम करते हैं तो कितने की दृष्टि रखते हैं, कितना दिन जीने की दृष्टि रखते हैं, वो सदैव रहने की दृष्टि होनी चाहिए ना, नित्य निरंतर रहने की दृष्टि, उस दृष्टि से काम करो। अरे ये मकान इतना बना लिया, बड़ा बना लिया, सब मकान बनाते हुए भी कहते हैं ऐसा बना में बढ़िया लोहा और सीमेंट दे करके, ऐसा जो जा नहीं, जो तक पीढ़ियां तक नहीं बीते, तो पीढ़ियां तक नहीं बीते, वो भी आपसे तो छोटा ही होगा, ये शरीरों की पीढ़ियां हो जाएगी, ये तो मर गए फिर बेटा है, फिर उसे बेटा उसे पोता ऐसा, परंतु आप जो हो वो इस मकान दे करके पीढ़ियां तक रहने के कुटुंब की तरफ दृष्टि रखते हो, अपनी तरफ ज्यादा दृष्टि रखो, अपनी तरफ कुटुंब जनता की तरफ ऋषि कार्य कर रहे हैं। वो कब दिन होगा जो आप स्वयं की तरफ दृष्टि रखोगे, कि हम स्वयं नित्य निरंतर रहने वाले हैं, उनके सामने ये चीजें काम कैसे आया, ये भी काम है, हम तो रहेंगे ये तो बदल जाएगी, सामने नष्ट हो रही है, इन चीजों के भरोसे स्वयं कैसे बैठे हो, स्वयं सोचो जरा, इन मकानों के, रुपये पैसों के, मान आदर सत्कार के, एक सभ्यता के, एक कुटुंब के नाते बैठे हुआ जाति नाति को लेकर के कितने दिन जाएगा। आप इतने ही नहीं हो, आपका दीर्घ बहुत जीवन दिए गए, जीवन बहुत दीर्घ है, सदैव रहने वाले हो, तो ये तुच्छ चीज रहने वाली कब तक काम रहेगी। जैसे छाया होती है, सुबह देखते तो बड़ी लंबी छाया होती है, पर वो छाया लंबी होते होते सांप मिट जाती है, शाम की पर पूरे प्रार्थ में भी छाया छोटी होती होती बड़ी बड़ी जाती है, पर ये घटती बढ़ती रहती है। आप रहते हो वैसे ही, तो आप वैसे ही रहते हो तो ऐसा ही आपके साथ कोई संबंध होना चाहिए जिससे सदा आपके साथ रहे। आप अपनी तरफ ख्याल करो, भगवान कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो आपने शास्त्रों में सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, कथाएं सुनी है, सत्संग किया है, उसमें कभी आपने सुना कि भगवान पहले वाले नहीं रहे हैं, आजकल भगवान बदल गए हैं, ऐसा सुना है कभी? ये कभी बदलने वाले हैं? अनंत सृष्टियां बदल जाती है, पर परमात्मा वे के वे ही रहते हैं सदा। परमात्मा पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, वे नहीं रहे, ऐसा नहीं सुनते। उसी के अंश आप हो, आप भी ऐसे नहीं है, बूढ़े हो गए, शरीर हो गया है, परिवर्तन हुआ तो शरीर का होता है, संसार का होता है, दिन नगरों का होता है, ऐसे परिवर्तन होता है। ये पहले मैंने देखा वृंदावन देखा तो और तरह का आज पहचान नहीं सकते, ये सब मैदान था, ये कुछ नहीं था, कितनी सृष्टि बदल गई, तो वो पहले वाला नहीं रहते, ये कौन सा रहेगा, फिर आएगा कौन सा रहेगा, ये रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाले, जाने ही जाने वाले हैं। उस जाने ही जाने वाले में बैठे निश्चिंत कैसे बैठे हो आप नित्य निरंतर रहने वाले, ये निरंतर जाने वाले के साथ उनका भरोसा करके उन संघ में उनके भरोसे उनकी ऊर कैसे बैठे हैं, ये होश आना चाहिए ना। हमारा जीवन इतना ही थोड़ा ही है, इसके बाद रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रबंध किया है, इस शरीर के लिए तो प्रबंध करते हैं और शरीर के कुटुंब का भी प्रबंध करते हैं, पर अपना प्रबंध कहां तक किया आपने। ये जीवात्मा अनादि है, कभी से ही पैदा हुआ ऐसा नहीं है, कितने बमई वंश अंश कहते हैं ना, तो अंश क्यों कहलाता है कि प्रकृति के एक अंश को पकड़ा, इस वास्ते आपकी अंश संज्ञा हुई है। प्रकृति है ना, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंग बुद्धि मनो बुद्धि अहम, उस अहम को पकड़ने से मानो प्रकृति के एक अंग को पकड़ने से आपकी संज्ञा हो गई एक देशी एक, तो अहम आपके साथ है, उसको लेकर आप कहते हो, शरीर को लेकर आप कहते हो, तो अहम तो बहुत पुराना है, शरीर तो बहुत थोड़े दिनों का थोड़े दिन रहने वाला है, पर अहम भी अपरा प्रकृति है, आपके साथ रहने वाला नहीं, आप परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, यह सब बदलने वाले सब प्रज्वल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहम, ये प्रत्यक्ष बदलता है, और प्रत्यक्ष आपका सबका अनुभव है, गाढ़ सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा आ जाती है तो उसमें अहम नहीं रहता है, अहम लीन हो जाता है, अहम नष्ट नहीं होता, आपका संबंध विच्छेद नहीं होता, किंतु अहम लीन हो जाता है, जैसे आंख रहते हुए आंख देखता नहीं है, कान कहते कान सुनता नहीं है, ऐसे इंद्रियां रहते इंद्रियों का काम होता नहीं है, ऐसे मन रहते मन का काम होता नहीं, बुद्धि का नहीं होता, अहम का काम नहीं होता है, ये सब सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, लीन होने पर भी आप रहते हैं, क्या ध्यान दे, थोड़ी बारीक बात है। हरदम रहने वाले का पहचान क्या है कि जैसे योग के बैठा है तो इतने आदमी आए, इतने चले गए, अमुक आए वो चले गए, कौन कह सकता है? जो निरंतर यहाँ रहने वाला कह सकता है कि इतने आए, इतने चले गए, इतने बदले गए? नहीं बदलने वाला। वो आप स्वयं ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये गार्ड नहीं है, ये स्वप्न, ये जागृत, इनको आप जानते हो। तो आप जानने वाले रहते हो, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं रहती है, ये लीन हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, इनके अवस्था का परिवर्तन होता है। आपकी अवस्था नहीं, आपकी अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो। बालक और जवान वृद्धावस्था शरीर की बदलती है, परंतु आप जो जानने वाले हो उस जानने में क्या फर्क पड़ता है? जानना बालक होता है, जानना जवान होता है, जानना बूढ़ा होता है क्या? जानना रोगी होता है, निरोग होता है क्या? वो जानना आप वो जानने वाला है, वो आप एक निरंतर रहते हैं, निरंतर। ऐसे इन शरीरों के बाद भी आप निरंतर रहेंगे, जैसे हम वहां बीकानेर थे विनाशन में, वहां नहीं यहाँ आ गए तो देश बदल गया, क्या हम भी बदल गए? ऐसे कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी चौरस जोनी में, कभी बड़े बड़े ऊंचे लोकों में जाना आना बदलने पर, वे सब लोग बदलते हैं, आपके साथ संयोग बदलता है, परंतु आप तो वही रहते हो। जैसे जागृत स्वरूप बदलती है आप जानते हो, तो इन लोगों के भाव अभाव संयोग वियोग को जानने वाले आप हो, आप हो कि वही हो, ये जानने में आने वाली वस्तु है, आप जानने में आने वाली वस्तु नहीं है। जैसे आंख है उसे हम देखते हैं सबको ही, और देखने वाले बदलते हैं, आंख नहीं बदलती है। ऐसे आंख बदलती है उसको आंख नहीं जानती, मन जानता है, मन बदलता है बुद्धि जानती है, और बुद्धि बदलती है उसको अहम जानते हैं, अहम भी बदलता है, अभाव भाव दोनों होते, वो आप जानते हो इंद्रिया और अहम के भाव और अभाव को। तो भाव और अभाव जानने वाला होता है वो निरंतर होता है, जिसका भाव और अभाव होता है वो निरंतर नहीं होता है। निरंतर हो तो अभाव कैसे होगा? अभाव और भाव दो होती है अवस्था है। तो अनंत सृष्टियों का भाव और अभाव होता है, आप भाव रूप से रहते हैं। तो आपके साथ में रहने वाला कौन है? जिनके भाव और अभाव को आप जानते हो, तो क्या वो वस्तु आपके साथ रह सकती है? जागृत में रहती है, स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न रहती है वो सुषुप्ति में नहीं रहती, ये अवस्थाओं में वो साथ नहीं रहती। बाल्य अवस्था रहती है जवानी में, नहीं जवानी में बाल्य नहीं, बाल जवानी बूढ़ापे नहीं, बूढ़ापे जवानी बदल नहीं। तो ये बदलने बदलने वाले के मुंह में ही कैसे फंसे हुए है? आप स्वयं बड़े दीर्घ, बड़े सदा नित्य निरंतर रहने वाले, उसकी प्राप्ति होने पर धनवत्ता निर्धनता, जवानी बालक वृद्धा, जागृत सोन सुषुप्ति, रोगी निरोगी अवस्थाएं, इनसे अलग आप अनुभव करना करो, इसका नाम है मुक्ति। और इनके साथ फंसेना, इसका नाम है बंधन। बंधन तो निरंतर बदलता है, और आप निरंतर है जैसे के तैसे रहते हैं, रह करके बंधन को पकड़ते रहते हैं। बालक पकड़ी, जवानी पकड़ी, वृद्धावस्था पकड़ी, फिर मौत पकड़ गई, मैं मर गया, मैं जवान हो गया, मैं बालक हो गया, मैं धनवान हो गया, मैं निर्धन हो गया। आप जो स्वयं में है वो निर्धन धनवान नहीं होता है, वो तो नित्य निरंतर है जो बताता है। शरीरों को लेकर आप कमजोर बलवान होते हैं, रोगी निरोग होते हैं, आप रोग निरोग सबके अभाव को, रोग के भाव और अभाव को, निरोगता के भाव और अभाव को, धनवत्ता के संयोग और वियोग, तो निर्धनता के वियोग संयोग, वो जागृत संसार के बाल्यावस्था जवानावस्था संयोग वियोग को आप सब संयोग वियोग जानने वाले उनके साथी नहीं है, आपके सामने इनका वियोग हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। तो आप यहाँ इनमें उलझना नहीं चाहिए, ये सुखदायी हो गए दुखदायी हो गए तो क्या रहेगा, क्या सुख रहेगा संसार का, क्या संसार का दुख रहेगा, ये रह सकता ही नहीं। क्यों आपका है नहीं, आप निरंतर रहने वाले, ये बदलने वाले, तो इनके मोह में फंस जाओगे तो ऐसे लाभ से वंचित रह जाओगे, इनसे मोह से दूर हो जाओ तो निहाल हो जाओगे सदा के लिए। इनके बदलने पर भी अपने पर असर नहीं पड़ेगा, उसे दूर होने का असर ये होगा, मान हो गया और अपमान हो गया तो उसमें आप पर असर नहीं पड़ेगा। आप जानते हो मैं तो हरदम रहने वाला हूँ, हरदम रहने वाले में मान अपमान में क्या फर्क पड़ा, धनवत्ता निर्धनता में क्या फर्क पड़ा, संयोग में वियोग में क्या फर्क पड़ा। जिसका संयोग वियोग नहीं है, बढ़ना बढ़ना नहीं है, निरंतर निरंतर रहना है, तो आप वो निरंतर रहने वाले हैं। इस बात से परमात्मा के अंश ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश मन परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, ऐसे ही आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। तो नित्य निरंतर रहने वाले के साथ संबंध हो जाए तो बड़ी मौज की बात है, अनित्य के साथ संबंध आप कब तक टिकाओगे, कब तक इससे निर्वाह करोगे, कब तक काम चलाओगे, ये सब मिटने वाला है। नित्य निरंतर साथ रहने वाले अगर विचार ही नहीं किया, इधर सोचा ही नहीं, इधर ध्यान ही नहीं दिया, हरदम मिटता है, हरदम किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसका भरोसा गए उनके साथ रहते हैं, उनको ठीक समझते हैं, क्या ध्यान दें। देखते देखते शरीर बदल गया, संसार बदल गया, आप वही है, आप वही कहते मैं बचपन में ऐसा था, मैं वही था, तो बचपन में आप वही है, वैसे अनेक जन्मों में आप वही है, वही है। इस तरफ ध्यान देते हैं भगवान, नत्वे वाम जातु ना संग नत्वम मैं वेदना दिवा, तू मैं और राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं, अगर ही नहीं रहेंगे ये बात नहीं, इसे सिद्ध किया हुआ कि पहले नहीं थे वो अगर भी नहीं रहेंगे, अगर ही नहीं रहेंगे वो पहले भी नहीं थे, आधा बनते थे अन्नास्ती वर्तमान ही भी तथा, जो पहले नहीं था पीछे नहीं था बीच में भी नहीं है, ये नहीं है वो है दिख रहा है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है तो स्वप्न से पहले सृष्टि नहीं है और जागृत होने के बाद सृष्टि नहीं है, तो स्वप्न में भी नहीं है दिखती है, ऐसे ये पहले नहीं है पीछे नहीं है तो अभी भी नहीं है ये, और नहीं में जा रही है, निरंतर नहीं में जा रहा है, सब संसार नहीं में जा रहा है, तो नहीं में जा रहा है। आप नहीं को जानने वाले है में रहते हैं तो नहीं का मोह छोड़ करके है में स्थित हो जाए, फिर मोह हो जाएगी सदा के लिए, वही मुक्त होते हैं, सदा शांति सदा आनंद, सदा दिवाली संत के आठों प्यार आनंद हरदम आनंद, ये सब मिट जाएंगे और आप टिक जाएंगे, आप टिक ही रहेंगे, मिटेंगे ही नहीं। अब भी तो देखते हो जागृत समझ सुसुप्ति जवानी वृद्धि बालक जवानी वृद्धावस्था नत्री वाम जात नाशक नोत्तम ने जना बिटा नतीवन भविष्य में सर्व मात्रा स्पष्टता, और ये संयोग है ये मात्रा स्पष्टता शीतोष सुख दुख का आगम आ पाए अनित्य, ये सुख दुख देने वाले संयोग योग ने अनित्य रहने वाले नहीं है। इस बार से इनको सह लो स्थिति क्षस्व, माने इसके संयोग वियोग में आपके फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू मैं और राजा लोग निरंतर रहने वाले हैं, ये मात्रा सर संयोग वियोग ये टिकने वाले नहीं है, तो इनका वो आप पे पर असर पड़ता है, यही है बंधन, और इनका असर न पड़े यही है मुक्ति। क्योंकि आप निरंतर रहने वाले हैं, इनके साथ बनने बिगड़ने वाले नहीं है। इनसे आपके क्या फर्क पड़ता है? हम यहाँ बैठे हैं, रास्ते में कुछ भी हो जाए हमें क्या असर पड़ता है? ऐसे इनका आपके स्वयं पर असर नहीं है, स्वयं तो वे ही है रहने वाले, तो ये असर नहीं पड़ेगा तो अमर तत्व आएगा तो मुक्ति हो जाएगी। बंधन क्या है? जो नहीं रहने वालों को साथ रहना मान लिया, यही बंधन है। ऐसा मतलब ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे कोई रहा नहीं, कोई रह सकता ही नहीं, रहेगा नहीं, रहा नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी ये नहीं, नहीं तो सब नित्य निरंतर बदलता है। अरे आप नित्य निरंतर बदलने के संयोग वियोग को जानते हो, प्रत्यक्ष आपको अनुभव है इस बात का, तो आपका जीवन ये छोटा सा कि नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। आदमी खेलता है हार जीत संग, उसमें हार जीत समझ आती, थोड़ी देर का खेल तो खेल है ये, ऐसे बहुत कम है इसको, ये शरीर सही का धारण करके बहुत कम है, इसमें मस्त हो गया, इसमें सुखी और दुखी होता है, तो इस तरफ ध्यान देना है। यंग है ना, व्यथन देती है जिसके बिठाने पहुंचाते हैं, ये संसार के संयोग और योग आप पर व्यथा नहीं पहुंचाते, असर नहीं करते, स्वामी तत्व आएगा बुद्धि, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, सदा आनंद रहता है, श्वास शांति रहती है। ये संसार का सुख सुख नहीं है, ये दुख का दूसरा रूप है। जैसे एक रुपया होता है, एक नोट होता है, इधर इधर दो तरफ, इस तरफ और है, इधर तरफ और है, पर दोनों मिलकर के वो एक रुपया ही नोट है। इस तरह से सुख और दुख ये एक ही जाति के हैं, एक में राजी एक में नाराज होते हैं, दिन और रात होता है, इस तरह ये है एक ही जाति के, असली चीज इनसे अलग है। तो ये आप पर असर न करें, वो उद्योग आपको करना है। ये जब असर करता रहे, ये मनुष्यता नहीं है, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते, ये तो संयोग वियोग राजी नाराज होते हैं, पर आप में वो ताकत है, वो योग्यता है, वो आप विवेक है, वो आप में शक्ति है कि इसे ऊंचे उठ जाए आप, वो होने से ही मनुष्यता है। अगर ऐसे ही रहे तो मनुष्यता नहीं है। इस वास्ते अपना जो रहना है वो जीवन लंबा है, ये तुच्छ जीवन छोटे से बीच में ही, बद्रीनारायण जाते हैं तो बीच में रहते हैं, अच्छा भी आता है, मंदा भी आता है, चढ़ाई भी आती है, उतराई भी आती है, कहीं दुर्गंध आती है, कहीं सुगंध आती है, कहीं छाया आती है, कहीं घाम आता है, ये सब रास्ता है, ये बद्रीनारायण थोड़ा ही है। ऐसे ये जीवन तो रास्ता है, ये वास्तव में जगह नहीं हमारी रहने की, यहाँ रहेंगे यहाँ कैसे रह सकते हो, इतने की जगह है ही नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से उस तत्व को प्राप्त करना है जिससे फिर यज्ञोद्वाचापरम लाभम आप आखिरी लाभ। नारायण नारायण नारायण नारायण, जीवन परमा बड़ा लंबा जीवन है, यहाँ इतने बड़ी संतोष नहीं करना है, ये तो आने जाने वाले है। जो विवेक है, जो कोई दब जाते हैं क्या जी? विवेक दब नहीं जाता है, उधर ध्यान नहीं जाता है, विवेक खुद नहीं। जैसे सूरज होता है वो बादल से ढक जाता है, तो बादल से सूरज नहीं ढकता है, हमारी आंख ढक जाती है। इस वास्ते आंख नहीं देख सकती, तो विवेक जो बुद्धि वो पकड़ती नहीं है, विवेक खुद ढकता नहीं है। आंख के सामने बादल आ जाता है तो बादल आंख से बड़ा है तो आंख को ढकता है, सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा है उसको बादल कैसे ढक देगा? तो विवेक तो बहुत वृत्ति चीज उसको देखती है, अपनी वृत्ति ढक जाती है, अपने को विवेक नहीं होता। नारायण नारायण नहीं है हमारी, हमारी तो सदृश है, बालक होता है ना, छोटा खिलौने में राजी नाराज होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए खाली खाली नहीं बदल जाते हैं आप। तो बालक बने वो बुद्धि है, बालक बने बाल बुद्धि है वो। ऊपर बढ़ जाए बल पति नहीं बदलेगा।